Ah, je bent al aan het opnemen, jongen. Nou ja, ze waren net met die Portugezen, die waren in daar hun dingen aan het vertellen. Dus, oh ja, dat heb je even opgenomen. Nou, ik denk dat ik, dan begin ik meteen met uitzenden. Want, ja. Maar ja, heb je gelijk de inzet van de avond te pakken, dat er geld wordt ingezameld voor. Ja, precies, ja. Ja, die hebben nog een paar tonnetjes nodig, geloof ik. Ja, dat moet toch aardig wat geld worden binnen gesleept. Maar Joker, leuk. Dan kan ik eindelijk eens die cd een keertje bekijken. Ja, je krijgt er eentje van ons. Want we hebben opnames van je gebruikt, hè? Ja, van Krakenburg hebben we een opname gebruikt van de cd-presentatie 2. Okay. Dus als de dank voor jouw... boekpresentatie. Ja, precies. Dus als dank voor jouw bijdrage aan de live-opnames. Ja. Welke nummers zijn dat eigenlijk? Dat is Spying Eyes, opgenomen bij Krakenburg. En Heilig Land en Pink and Blue opgenomen bij de dubbelpresentatie. Oh, ja. Hey, jullie zijn nou aan het toeren en zo om die cd een beetje onder de aandacht te brengen. Ja, gaat dat goed? Ja, dat gaat wel aardig. Ja. Veel optredens volgens mij? Ja, nou ja, het komt en gaat een beetje in kleine groepjes met optredens. Dus we doen er net 3 gedaan. Ja. We hebben vorige week Pigeon Fest gedaan. Pigeon in Groningen, Fest. Pigeon Fest. Okay. En de week ervoor speelden we op een feestje en hadden we de presentatie natuurlijk ook. Ja, ja. En dus nu een paar weken Nederland, even wat rustiger en dan zitten we wat in de planning in Zaandam. Ja. En spelen op de Animal Liberation Gathering. Oh. En nog een keertje in Groningen in de Olde Sjoel. En we zitten nog van alles in de planning. Ja. En her en der af en toe ook nog wel een random actie, denk ik. Ongetwijfeld. Van dat soort dingen die komen dan een beetje spontaan op. Dus die zitten niet zozeer in de planning. Maar dat komt gewoon zo rond. Leuk. En ken jij die andere, Kraaklustig, ken jij die en zo? Die heb ik wel eens gezien, Die heb ik wel eens gezien. Die hebben ook op Krakenburg al een keer gespeeld, volgens mij. Ja, die spelen ook al een tijdje rond al. Ja. Maar die ken ik van een aantal jaren terug bij de Pinkster Landdagen, heb ik ze een keertje gezien. Leuk folkbeentje. Ruben hebben wij gisteren gezien, want toen speelden we in Groningen. Oh, kijk. En Saetas uit Colombia, die hebben we al 2 keer mee samen gespeeld. Oh, onwijs gave band. Ja, echt. Ja, daar kan ik niet bij stil blijven staan, hè, als die spelen. Dus en al die mensen die ken ik nog niet, dus die gaan we vandaag voor het eerst mee maken. Ja. Line-up van 5 bands vanavond. Ja, het is druk, hè? Ja, ja. Het zou stipt om 6 uur beginnen. Want, dat gaat niet 5 gebeuren. Bands dat en, gaat niet gebeuren. Dat was wel de planning, maar we zien nu al dat de soundcheck loopt al uit. Dat de eerste band al een half uur te laat was voor de soundcheck. Ja, dat is wat er inderdaad aan de hand is, ja. En die hebben veel te soundchecken, want dat is een grote band. Dus, ja, dat is veel werk. Ja. Dus nee, dat wordt geen 6 uur. Dat wordt eerder 6:30 of 7 uur of zo. Hey, hallo. Nog een piraat Peter. Hallo, goed dat je er bent. Wat fijn, dan kan ik je eindelijk weer zien spelen. Voor het eerst sinds de cd er is. Dan ga je er zo even eentje overhandigen. Ja, leuk. Ja. Ja. Nou, ik ga even naar binnen even kijken. Ja, loop mee naar binnen. Aansluiten. Dan doen we dat gewoon gelijk. Ja. Dat waren Your Local Pirates. Die gaan ook spelen vanavond. En,